Book 2 27 27 في الفندق الوصول ในโรงแรมการมาถึง عندكم غرفة خالية คุณมีห้องว่างไหมคะ لقد حجزت عندكم غرفة. ดิฉันจองห้องแล้วค่ะ اسمي ميلر. ดิฉันชื่อมิลเลอร์ค่ะ أحتاج لغرفة سرير واحد. ดิฉันต้องการห้องเดี่ยวค่ะ أحتاج لغرفة سريرين. ดิฉันต้องการห้องคู่ค่ะ كم سعر الغرفة لليلة؟ ห้องราคาคืนเท่าไหร่คะ أريد غرفة مع حمام بانيو. ดิฉันอยากได้ห้องที่มีห้องน้ำค่ะ أريد غرفة مع حمام دوش. ดิฉันอยากได้ห้องที่มีฝักบัวค่ะ أيمكن أن أرى الغرفة؟ ดิฉันขอดูห้องได้ไหมคะ أيوجد هنا موقف سيارات؟ ที่นี่มีโรงรถไหมคะ أتوجد هنا خزينة أمانات؟ ที่นี่มีตู้นิรภัยไหมคะ أيوجد هنا جهاز فاكس؟ ที่นี่มีเครื่องแฟกซ์ไหมคะ جيد انا اخذ الغرفه دي ฉันเอาห้องนี้ค่ะ هنا المفاتيح นี่กุญแจห้องค่ะ هنا امتعتي นี่กระเป๋าเดินทางของดิฉันค่ะ متى يكون الافطار บริการอาหารเช้ากี่โมงคะ متى يكون الغداء؟ บริการอาหารกลางวันกี่โมงคะ متى يكون العشاء؟ บริการอาหารเย็นกี่โมงคะ